Halló, halló, halló, halló. Itt vagyok. Itt van. Pulzus szám, normális, jó. Na, szóval én Merci vagyok, és a Merci. Igen. Mercedes. A piros Mercedes? Véletlen. Jaj, nem. És azért hívok titeket, hogy a barátnőmnek keressek valakit. Mert nagyon egyedül van, és panaszkodott, hogy szeretne valakit. Vegyen magának egy kutyát. Kutya az ember legjobb barátja. Tudom, de... Hogy néz ki? Egy pasit szeretne. Hát... Pasit. Hány éves? Hogy néz ki? Paraméterek. 15 éves. 15 éves. Jó, eddig én... Rövid fekete hajú. Rövid fekete haj. Én mondom, hogy tamponreklámot kellene a mi műsorunkban nyomni, nem? Tehát... Én mondtam, hogy olyan, én mondtam, hogy ilyen szponzor kell. 15 éves. Abszolút. Rövid fekete hajú. Még mesélj róla. Hát kedves aranyos. Oké, okay, oké. Okay. Vékony, vastag? Hát vékonyabb. Saját szavaiddal. Vékonyabb. Vékonyabb, mint? De, mint én, de nem annyira, szóval jól néz. Vékonyabb, mint egy csuklós busz? Nem. Annál nem vékonyabb. Mint egy cigaretta? Nem, annál kicsit. De... Egy jó kedélyű tömzsi? Nem, jó alakja van. Jó alakja, magas? Hát 162 körül. Jó, figyelj. Oké. Okay. Középpultot feléri. Figyelj, és mesélj még róla, tényleg, milyen ő? Hát jó fej végül is. Mások által. Hát mások nem voltunk meggyőző. Jó fej végül is. Igen. De így nem fogod tudni elpattintani. Tényleg valami olyan jobb érvet. Tehát, hogyha ha már megakadtunk itt a külső jegyeknél, meg azt mondjuk, hogy végeredmény még hány kedves, aranyos, jó fej végül is, jó alakú, de hát azért nem olyan vékony lány van a világon. Tehát ehhez azért hozzá kell tenni valamit. Igen, mi a USP? Tehát USP az a Unique Selling Proposition. Mi az a, az a dolog, amivel őt el lehetne a legjobban adni? A különös termékelőny, hogy így fogalmazzak. Ezen gondolkoznom kell. Na, most mondd. Ami így hirtelen eszedbe jut. Hát most így nem így hirtelen. Nagy dugás. Volt már barátja? Nem. Hát nem, még nem. Aha. Szűz? De lett volna. De csak nem jött össze. Nem. Miért? Mi történt a srácca? Nehéz életet csiholni egy vibrátorba például. Hát az hosszú, az nagyon hosszú. Aha. Hát tehát szűz? Igen. Szűz a barátnő. De ez egy... Igen. Te is szűz vagy? Igen. Tehát két jó, szűz. Jó, csak kérdeztük. Igen, amúgy nekem is illetne valaki. Na, hát akkor a két szűz van két a szűz. Talomban. Egyszerre is? Hát ne. Nagyon jóba vagytok? Nem. Igen. Nem gondoltatok még arra, hogy egyszerre kéne elveszteni? Nem. Ugyanattól a fiúdról? Vagy a másik szobában, vagy valami? Ne, hát az összeköltözésre már gondoltunk, de így nem. Aha. Összekötözésre én is gyakran gondolok. De mondod a telefonszámodat, vagy az elérhetőségedet, vagy valamit, hogy akkor így a fiúk így tudjanak jelentkezni? Vagy aha. Két szűz eladó? Na, hát akkor hozzuk már le a izetet. Nem. Pasira, hát erről pasi. Beszélek. Járás, ja, duma, igen, csók. Igen. Neked van valami különleges termékelőnyöd? Hát, te tömzsi vagy? Te vagy a szebbik. Ne, annyira azért nem. Mennyire? Hát így. Közepes, három válasz, jó? Tehát ABC válasz, figyelj. Kire hasonlítok? Aretha Franklin, nem, az úgyse ismered, a fiatal vagy még hozzá. Kylie Minogue. Válasz? Nem. Mondom, A válasz. Várj, ne, várj ki. Kylie Minogue. Mondjuk egy különösen ronda nőt. Hát csak, hogy az is nem lehessen. Barbara Streisand. Nem ismeri. Nem, akkor ő még nem is jött. Barbara Streisand. Jó, és akkor mondjuk egy lelkes dolgot, amire igennel válaszolhat Jennifer Lopez. De hogy is, a Britney Spears. Britney Spears. Nem, Jennifer az jobb. Arra hasonlítsz a színkán? Ez kétségtelen. Nem hasonlítok rá, csak a régebbiakhez, szóval most hát eléggé fogyott szerintem. Nem tudom, miért mondják, hogy nagy a segge, pedig nem is nagy. Ne, ugye, hogy ne, hogy nagy. Nem. Nagyon nagy. De ahogy ne, pont óriási jó, gyerekek, az a segg. Úgy néz ki, mint egy bodobács. Nem. Na mindegy, ez csak magánvélemény volt, tényleg ezt ne hozzuk be a rádióba, ezt a szubjektív vizet. Amúgy most fogyom vagyok, szóval. Hát, tehát kövér vagy. Nem. Dagad szűz csaj vagy. Csodálkozol, öregem. Azért így melós lesz. Nem. Lehet, hogy anorexiás vagy. Nem vagyok. Hogy leszel? Nem, hülyeség. Utálom az éket. Anorexiás. Nem úgy utálom. Különlöm az anorexiásokat. Igen. Szóval, te így szeretsz enni? Hát, Mikor? Attól függ. Falod az életet, nem? Igen. Gimibe jártok? Igen. Egy osztályba? Nem, külön. Külön gimibe is? Nem, végülis... Végülis én nem járok gimibe. A középiskolába jár, én meg gimibe. Más, teljesen máshova, más kerület, minden. Legalább egészségügyi, hogy esetleg... Van... Én egészségügyi. Na jó, ez akkor az, megvan a USP. Tisztába tudsz tenni, egy idősödő... Egy idősödő. Az alkony felé közelítő. Speakert az estetemen. Igen. Tényleg a párizsi bejön neked így hangra? Igen. Gondoltál már, hogy egy sokkal idősebb férfival közd össze az életed? Legalább egy pár hónapra, pár napra. Nem tudom, ma volt végül is egy most lett vége, nemrég. Na, és mennyi idős volt? 19 éves. Na, hát ezt már lehetett papának becézni, nem? Hát... Mit szólnál mondjuk egy olyanhoz, hogy 31? Nem, az nagyon sok. Na. ez mély ütés volt. Fájis. Max 18-ig. 18. Igen. Hát akkor mi kiestünk, maradt az Aurél. Igen, Aurél 17 éves. Ez is a barátnőm is így szerintem. Hmm. Nagyjából eddig kapaszkodna föl. Uh-huh. Igen. Jáger Vitéz Péter? Lesz koncertje. Na? Meg tudjátok nézni. Csomó fiatal srác lesz, eljöttök? Hát nem. November 16-a 8 óra, Rákos Csabai Közösségi Ház, Péceri út 222, ez a Csigaház, bár biztos ismered. Jáger Vitéz Péter, a Hab Együttes, az Extrém Duo, és nem más, mint Lali MC fog fellépni. Hm? Elmondanám nekem még egyszer, akkor örülnék neki. Tólad papírt és az országvilág eheti számát, szívem. Várjál, ez itt egy... Üvöltjük, süvöltjük a Pávó barátommal és unokatestvéremmel. Lassan mondjam, vagy... Tagolva. Tagolva. Lassan, mivel ülök is elég szarhetpód vagyok. Ó, mi a lótuszülés? Kámaszútra 8. lap? Nem. Egy csigára van. A Kámaszútra van a legjobb egyébként, hogy a csigára van felfüggesztve, és így húzogatni kell, az megvan? Én szerintem... Tehát így föl van lógatva egy kötél segítségével. Sokak által kedvelt úgynevezett misszionáriusból kérlek, hogy egy normális ülő úgynevezett az írástudó pózba helyezkedj el. Rodina gondolkozó pózba. Már megvan. Megvan akkor. November 16-a. November 16. 11/16. 8 óra. 20:00. Vagy... Vagy 8 óra. Mi ez a... 20-100, ahogy az angolok mondják. Micsoda? 20-100, ezt nem mondják. 20-100. 20-100? 20-100, ez nem lehet. Az 20,000. 2000. Hogy mondják a izében? Hogy mondják a katonai nyelvben az angoloknál? Cseti, te végül is alezredesként bezupáltál, és neked tudnod kéne. Na, hogy normális. 8-kor, na. 20 órakor. De hol? Krasznyiak. Vácsán Csaszom. Rákos Csaba. Ez valószínűleg az újabb térképeken már rajta van. Az újabb Budapest térképeken már szerepel. És ez hányadik kerület? Ez az, hogy mindegy. Egy csomó X van az elején. Ugye, mi nem arról vagyunk híresek, hogy tálcán kínáljuk eléd az életet, hanem a lehetőséget adjuk meg. Édesapád úgyis biztos taxis, tehát akkor tud segíteni. Rákos Csabai Közösségi Ház. Péceli út 222, ez azért érdekes egyébként nekem a 22 és a 23 és a 222, és 15 a 8 és a 16 és a szerencse száma. Milyen utca? Péceli út 222. Nekem nincsen szerencse számom. Adjak egyet. Adj egyet. 13. 0-20. Ja, de segjön télen nyert. 0-39-986-986. Ez a szerencse számom. Sok csajnak jött be már, nem csak egynek, Cseti, tudom. És ezért? Megadhatom akkor a számom, hogy... Várjál, várjál. Persze, adjad, várjál. Címcsere, számcsere, ilyen dolgok. Rákos Csabai Közösségi Ház. Ezt egyébként, amikor már környéken egy pár órája bóklászol, akkor megkérdezel valami járókelő embert, hogy... Ne haragudjon, apó! Apó! Apó! Hol van itt a csigaház? Hol van itt a csigaház? És azt mondja, arra Le, azt fogja mondani, hogy csak simán annyit fog mondani, hogy mert ott így beszélnek. 2000 Zulu, ez a katonai állítólag egy SMS-es hallgató. Na, Jáger Vitéz Péter lép fel a csigában. Csigúzban. November 16-án este 8 órakor. Felép még, futottak még Péter mellett. Várja, megérkezett közben a fórumon, hogy Csigaház a 17. kerület. Igen, 17. kerület. Szépen. Rákos Csaba. Jó. Ez a Cancer Csaba. Hab Együttes. Igen. Extrém Duo. Wow. Ez két ember, azt hiszem. Erika C. és Robidi. Igen. Lali MC. Csak nehogy véletlenül az Animal Cannibalsből legyen. Jó? Jó, kontrollkérdés volt, nem tudtad, hogy a kis zenét. Most lehúzzuk a zenét. Most lehúzzuk a zenét. És jó. Akkor most jön a telefonszám. A te telefonszámod. Mi is a neved? Mercedes. Mercy. Mercy, mercy. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Elénekeljem? Oh Lord! De csináljuk. Előbb mondd meg a számodat, igen. És utána éneklünk neked, jó? Jó. De csak azért, mert ilyen hamvas és fiatal és ilyen kövér vagy, jó? Köszönöm. Na. Na. Gyerünk, Dagi, elő a számmal. Mondjad, Pufi. Stop. Tehát? Na, 0620. 0620. Kenyérre kellek, te kis zsíros. 41-40. 456. Pecsenye. 0620, 41-40. 456 és most. Hello. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Ennyi elég, nem? Elég volt, elmentél? Igen. Jó van akkor. Tovább az úton, szívem, és akkor össze fogunk futni talán, és akkor rájöhetsz talán. Kis zenét, Rob, vagy hogy az Istenbe hívnak téged. Vagy Aurél, vagy Károly, vagy Csaba, vagy csinálj már valamit, az Isten áldjon meg. Csinálj már valami muzsikát. Jó, mindenki minket hallgat. Oké, jó van. Jó. Oké, lányok, ott a helyetek. Köszi, hogy telefonáltál. Szüzen, a tüzön.